Wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Vanaf woensdag alleen op Prime Video. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Jong belegen goudse kaas 48 plus. 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel. Aldi. Stel je eens voor. Een plek waar je alles los kunt laten. Ontspannen en opladen. Tot rust in de Thermen en droom weg in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Thermen Berendonk. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van Voordeel. Aldi. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fien Vermeulen. Goedemorgen. In de Barendrechtse zedenzaak krijgt Mels van B 18 jaar cel en TBS. Jort de rechtbank. U hebt zich schuldig gemaakt aan het seksueel misbruiken van uw dochter. Een nichtje van uw ex en 16 vriendinnetjes van uw dochter. Die bij u thuis in Barendrecht of op de camping in Hoeve logeerden. Sommige meisjes zijn op meerdere momenten gedurende meerdere jaren misbruikt. De straf is 4 jaar hoger dan de eis van justitie. En dat komt door de ernst en de omvang van de zaak. De meeste slachtoffers waren tussen de 4 en de 13 jaar oud. Op vliegveld Teuge in Gelderland komt een extra traumahelikopter te staan. De Tweede Kamer die steunt het plan van VVD en BBB en trekt er jaarlijks 15 miljoen euro voor uit. Daardoor is er sneller medische hulp in Oost-Nederland. Dat legt de VVD-initiatiefnemer uit bij RTL. Een heli moet binnen 2 minuten in de lucht zijn en binnen 20 minuten ter plaatse. Dat moeten we garanderen, ook in het oosten en het zuiden van het land. Nu moeten soms de Duitse heli's nog bijspringen. Ook in Maastricht komt er een traumateam met een auto. Duurt nog wel even voordat alles operationeel is. De mensen moeten namelijk nog worden opgeleid en de provincie moet ook allerlei vergunningen regelen. Het dodental sinds de aanvallen op Iran zijn begonnen is weer opgelopen. Van bijna 800 mensen is nu zeker dat ze zijn omgekomen. Dat meldt het Islamitisch Rode Kruis. Afgelopen zaterdag vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Die aanvallen zijn bedoeld om het regime omver te werpen en te zorgen dat Iran geen kernwapens krijgt. Ook in andere landen in het Midden-Oosten is het onrustig. En helaas, tanken wordt daardoor nog duurder. De prijzen aan de pomp die lopen flink op door die oorlog daar in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor benzine is vandaag al met ruim 3 cent omhoog gegaan. En diesel zelfs met bijna 10 cent. Omdat Iran dreigt olietankers aan te vallen en een belangrijke handelsroute blokkeert, schieten die olieprijzen wereldwijd omhoog. En experts verwachten ook dat het nog erger gaat worden. Het weer dan nog van Weerplaza. Een lekkere lentedag vandaag. Alleen in het noorden een klein beetje bewolking. De temperatuur is 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden van het land. 4 files op dit moment. 1 file met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer vertraging 9 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Echt naar Maastricht bij 228,7. Van Eindhoven naar Den Bosch bij 138,7. De A7 Heerenveen richting Drachten bij 155,3. De A12 Zoetermeer richting Gouda bij 19,4. Van Gouda naar Utrecht op de A12 bij hectometerpaal 49. En de A27 Almere richting Hilversum controle bij 107,4. Music. Menno Barreveld. Ja, wat stond er in de top 40 op 3 maart 2001 en wat keek je in de bioscoop? Zo meteen in de top 40 classic weer Samber en 12 to 12. You don't want anyone else. barbecue sounds better with you. It's my life. We gaan terug in de tijd. Vandaag starten de try-outs van de theatervoorstelling Harry Potter en het vervloekte kind in het Circus Theater in Scheveningen. Nou, daarom gaan we in de Top 40 Classic terug naar 2001. Toen zaten we namelijk met z'n allen in de bioscoop voor de allereerste Harry Potter film. Ik zat er ook. Ja, was echt wel leuk, Harry Potter. Ik vind het wel een beetje schokkend, stiekem, dat die eerste film dus 25 jaar geleden draaide. Harry Potter en de Steen der Wijzen. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. And a thumping good one, I'd wager. Once you trade up a little. No, you've made a mistake. I mean, I can't be a wizard. Ja, we leren Harry Potter kennen. Tovenaar. En daar zien we hoe hij op zijn 11e verjaardag wordt uitgenodigd voor tovenaarschool Zwijnstein om daar te komen studeren. Gaat hij lekker shoppen in de weg is weg. Hij wordt vrienden met Ron en Hermeline.

Jack Style en John en Turn the Lights Off. Top 40 Classic. Stop hem even lekker te spacen hier in het blauwe licht. In de Top 40 Classic terug naar 3 maart 2001. Ricky Martin en Christina Aguilera stonden in de Top 40 Nobody Wants to Be Lonely. Ook Outkast met Miss Jackson en Nelly Furtado met I'm Like a Bird. Ja, jeetje, wat een moeilijke keuze vandaag. Dat stuurt Marleen. Sietse, die vindt iets heel anders. Ik vind het allemaal niks. Volgende ronde, nieuwe kansen. Daniel zegt, ja, Ricky Martin voor mij. Nelly Furtado en I'm Like a Bird. We even helemaal terug naar mijn jeugd. Nina, Femke zegt Outkast, heerlijk meezingen. Ik heb je Kimberly. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh. I am for real. Ik ga voor Nobody Wants to be Lonely, zegt Petra. Bas zegt Ricky Martin natuurlijk. Nou, 22% van de stemmen vandaag voor Nelly Furtado met I'm Like a Bird is het niet geworden. 37 voor Outkast, Miss Jackson. En de winnaars met 41% van de stemmen in de Top 40 Classic vandaag. Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody Wants to be Lonely. Dank weer voor je stem. Still

Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 CO-pads, 2 zakken voor maar €10,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Een zonnige dag vandaag, alleen in het noorden wat meer bewolking. En maximaal 17 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 4 files. 1 file maar met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Uitdijk in Duitsland. 2 kilometer vertraging, 11 minuten. Menno Barreveld. Met Damiano David, Tyla en Now Rogers. Talk to me. You look like someone I know. Like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Yeah, oh, don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Damiano, David en Talk to Me. Een quiz die geen quiz is en er dus niets te winnen is. Ja, ik ga zo meteen een artiest draaien. Ik ben benieuwd of je kan raden wie het is. Ik zoek iemand die vroeger in een boyband zat, waarvan zijn leven soms een achtbaan is. Hij vindt het lekker als je stil bent. Hij komt uit het land van St. Patrick's Day. Klavertje 3 en van die kabouter, weet je wel, die leprechaun die pot met goud bewaakt. En hij is vandaag jarig. Ik ben benieuwd of je weet over wie het gaat. Hoor je zo meteen? Want het antwoord krijg je na onder andere Ariana Grande en Z. Dit is Break Free op Q Music. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. This to Mars, looking at the clear blue skies up above. Samyeu en Dark Before the Dawn. In april komen ze met hun nieuwe album, 24 Hours heet dat. En daarom geven ze in 24 uur 4 shows in de Westrim Amsterdam. Een show de ochtend, één in de avond, eentje om middernacht en één nog eerder de volgende ochtend. En aanstaande vrijdag start de kaartverkoop om 11 over 11 in de ochtend. Nou, en hoe toevallig, zo heet een van de nummers op het album ook. Samyeu en Dark Before the Dawn. Ik had natuurlijk net nog dit. Een quiz die geen quiz is. En er dus niets te winnen is. Nee, het is geen quiz. Ik had het net over iemand die ik zag gaan draaien. Iemand die vroeger in een boyband zat, waarvan zijn leven soms een achtbaan is. Hij vindt het lekker als je stil bent. Hij komt uit het land van St. Patrick's Day. En hij is vandaag jarig. Nicky die dacht Chris Martin, dat is niet goed. Niall Horan is het ook niet. Dat dacht Janie. Femke die dacht Niall sowieso. Boyband in Ierland, toch nog niet te missen. Maar ik heb ook nog Sanne en Anne. Hey Menno, dit gaat natuurlijk over Ronan Keating. Dit is Ronan Keating natuurlijk. Ja, het is inderdaad Ronan Keating. Hij is vandaag jarig, 49 geworden. Hier voor de piep. Hoera! En dit is hem, When You Say Nothing At All. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain. Of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.